Vejrmæssigt har vi en god start på ugen. Tørt og solrigt i den nordvestlige del af Jylland, dog mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader, køligst ved vestkysten. Vinden kan mærkes i dag. Den er lidt til frisk fra sydvest, nogle steder op til hård vind. Im og mødergruppen holder sommerferie i denne uge, og det betyder, at Aydin Suri har ryddet østrogenstudiet og nu blænder op for fædregruppen. Velkommen til Aydin og fædregruppen. Til november skal jeg være far for første gang til en lille dreng. Det danner blandt andet grobund for 3 ugers sommerradio, der handler om generationsforskel, pædagogik, folkeskoleliv og selvfølgelig en række programmer om faderskab. Når man skal til at være far, begynder man også at tænke over sin forældres generation og sin bedsteforældres generation. Hver mandag tegner vi et generationsportræt. I dag handler det om 68'er-generationen. I virkeligheden har jeg ikke nogen familiemedlemmer, som er medlemmer af 68'er-generationen. Jeg er selv født i Iran, og min mormor, hun tilhører 68'er-generationen i Iran. Da hun fik min mor, var hun 16 år gammel, boede i en iransk landsby og var analfabet. Hun blev skræmt, da hendes børn begyndte at tage uddannelser og blev tiltrukket af kommunismen i løbet af 70'erne og 80'erne i Iran. Måske det ville have været anderledes for hende, hvis hun var vokset op i Danmark, min mormor. Så ville hun blandt andet være vokset op til lyden af det her. Eller lyden af ham her. I dag handler det om 68'er-generationen og hvilken betydning de har haft for Danmark. Som sædvanligt kan du ringe ind på 20 24 7 24 7 og give dit bud på, hvilken betydning 68'er-generationen har haft. Vi starter med et lille citat. Vores glade 68'er forandrede verden langt mere end 2. verdenskrig. Det er en udtalelse, som stammer fra dig, Svend Mørk. Velkommen til studiet. Svend, du er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, så du er ungdomsforsker, og du er selv 68'er. På hvilken måde forandrede 68'er-generationen Danmark meget mere end 2. verdenskrig? Ja, det er selvfølgelig tænkt lidt som en provokation, kunne man sige, ikke? For ligesom at åbne øjnene lidt for, hvad det egentlig er, der er foregået. Fordi man kan sige, altså det er et overordnet perspektiv, der kan man sige, ja okay, det der med 2. verdenskrig, det er jo ligesom om, efter den var overstået, så fortsatte man egentlig, ligesom man havde gjort inden, kunne man sige, ikke? Og så glemte man, prøvede ligesom så vidt muligt overhovedet at glemme, at der var foregået noget som helst, ikke? Så på den måde, kan man sige, på den, der blev ikke... Der kom ikke de store forandringer på den måde ud af måske 2. verdenskrig. Men der kom selvfølgelig nogle kolossale forandringer ud af, som også ligger til grund for nogle af de her ting. Fordi der kom selvfølgelig en ændring i hele det økonomiske system. Men når jeg prøver at sætte det op på den måde, så er det mest for at sige, at jamen 68 og sådan bredt set den bevægelse, der foregik i de der perioder, faktisk førte til, at man kunne lidt forsigtigt kunne man sige det sådan, altså en ændring, en demokratisering, som man egentlig ikke havde set før. Altså især med hensyn til børn og unge, var det jo kolossalt vigtigt, fordi der pludselig udviklede sig en mærkelig anerkendelse af børn og unge, som man simpelthen ikke havde haft før. Altså da jeg var barn, der hed det, hos min far, der hed det så ikke, at din vilje ligger i min vestlomme. Og det forfærdelige ved det var, at han mente det. Simpelthen, ikke? Og han praktiserede det også, ikke? Men efter 68 skete der et vældigt skift, og jeg kalder det, at der opstår et helt nyt børnesyn. Så på den måde mener jeg egentlig, at 68 har haft en kolossal konsekvens og betydning ind i hele spørgsmålet om ungdomsliv, børneliv, og selvfølgelig derfor også på mange områder i det voksnes liv. Og den betydning, som 68-oprøret har haft for familielivet, ungdomskulturen, det skal vi snakke meget mere om i løbet af de næste timer her i Aydin og fædregruppen. Nu er det på tide at introducere de 2 andre, som vi har i studiet i dag. Det drejer sig blandt andet om dig, Gunnar Stark. Du er også 68'er. Velkommen ja, til. Ja. Og så er du sociolog, socialist og feminist. Ja. Og din politiske interesse blev vagt i 1967, ja, da du begyndte at studere sociologi. Hvordan så 1968 ud for dig? Hvad lavede du på det tidspunkt? Altså, jeg er jo sådan sent starter, så jeg var faktisk begyndt i en alder 23 år på universitetet på sociologi, ligesom alle de andre. Så skete det, at VS blev dannet med, efter at Per Hækkerups under ået, strategi ikke rigtig, eller taktik ikke rigtig var lykkedes. Man kan sige det samme, der er ved at foregå nu. Kan vi se, om det lykkes dengang. Men i hvert fald så brød VS ud, ikke? Og der var jeg så med til at samle underskrifter ind. Jeg boede ude i Jægergade på Nørrebro. Jeg er sådan en pæn Østerbro pige, der og så jo nogle korridorlejligheder og noget slum, som jeg aldrig i mit liv havde forestillet mig egentlig. Så det var på mange lederkanter. Universitetet var en øjenåbner, VS-dannelse var en øjenåbner, og det at gå rundt og samle underskrifter ude i, på Nørrebro, som i det værste slum, det var også en øjenåbner på mange lederkanter. Var der virkelig så stor forskel på de to brokvarterer, Østerbro og Nørrebro dengang? Ja, det var der. Selvom jeg er født i Rygparken, eller Seksualparken, som det også hedder populært. Så havde min mor hun hele ambitioner, så hun fik at bytte sig frem til en lejlighed på Strandvejen. Desværre i Københavns Kommune. Jeg tror, hele hun havde set det. Var helt over, men det blev det så ikke. Hun byttede en lejlighed, ikke, til en familie, der var gået lidt tilbage for. Ikke? Så jeg voksede så op, efter jeg var 10 år på den eneste del af Strandvejen. Men der var kæmpe forskel. Altså, det var jo korridorejendom. Men det var arbejdere, der boede der, og de tog imod mig, idiot, undskyld, jeg siger, altså politisk, ikke? Var jeg jo fuldstændig grøn, ikke? Og skrev under på de her opstillinger på VS, og jeg fik mange gode snakke. Så der var mange ting, der skete på én gang, ikke? Og så kom så studenteroprøret i 68. Og der sad jeg der og hørte lidt på snakkehovederne der et stykke tid, ikke? Og så fandt vi jo hurtigt ud af, at vi var der for at se godt ud og lave det til revolutionen. Så smuttede vi og lavede rødstrømbevægelsen, ikke? Og dem, du kalder snakkehovederne, det er altså mændene? Altså, det var jo hovedsageligt mænd, ikke? Men det var sådan nogle apparatnikker, ikke? Som i virkeligheden kunne nogle slagord og sådan noget der, men jo reproducerede, hvad SF jo også havde gjort. Det var jo, altså SF reproducerede jo hele kulturen fra DKP. Det tog lang tid, før SF faktisk blev, skal vi sige, et græsrods- og demokratisk parti, ikke? Og det var jo det samme, der skete. Altså, de vidste jo godt, hvordan man gjorde. Altså, dagsordenen var en anden. Det var først langsomt, synes jeg, der kom nogle andre boller på suppen, ikke? Så det, der fylder meget for dig, når det gælder 68'er-bevægelsen, det er især det politiske og kvindebevægelsen. Når vi giver stafetten videre, så vender vi blikket mod dig, Christian Brød Thomsen. Du var jo blandt andet musikkritiker i den her periode her, og du er også 68'er. Og så er du sprunget ud som forfatter og filminstruktør sidenhen. Hvor var du i 1968? Der gik jeg på filmskolens instruktørlinje, og jeg blev færdig i 69 og har jo siden primært lavet film. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er 68'er. Nej. Jeg er ikke sikker. Jeg opfatter mig selv snarere som 58'er. Ja. Fordi det var da i 7-58, at jeg fik min politiske vækkelse. Og det var med stiftelsen af SF. Og jeg ved ikke, om Gunnar har ret i, at SF i vid udstrækning fortsatte DKP's linje. For mig var ikke politisk. Altså, nej, ikke politisk. Det var strukturelt, ikke? Altså, det var den måde, det var bygget op på, og den måde, demokratiet ikke foregik på, ikke? Altså, for læser biografien af Max Larsen, så er det jo gudbenået, ikke? Og det er jo altså også festligt, ikke? Jo, Axel Larsen var noget for sig. Men for mig var SF jo, altså, det vi kalder 68 i dag, jeg mener faktisk, det startede i 58. Det startede med SF's dannelse, det startede med SUF, ungdomsorganisationen, som jeg selv var med til at stifte. Det startede med vores raseri over Sovjetunionens indgang i Ungarn i 56. Det var det fuldstændigt skelsættende. Det var der, jeg mener, det var der, det hele startede. I 68 skete der så mange ting, som jeg synes var meget problematiske. Der skete det, at det, som Gunnar siger, blev overtaget i nogen grad af studenter, men jeg har det da også stadigvæk svært med i hvert fald store dele af rødstrømpebevægelsen, som jeg ikke synes var nogen progressiv bevægelse. Hvorfor har du så svært med den? Fordi, som Gunnar også sagde på sin måde, men om noget andet, man har det med at gentage det, man gør oprør imod. Og rødstrømpebevægelsen, det jeg husker fra den tid, det var, at den, i hvert fald især dens studentermedlemmer, led af et ekstremt mandehad. Altså, hvad man ikke skrev i de år. Jeg husker en forside på tidsskriftet Politisk Revue med Jimi Hendrix, en plakat med Jimi Hendrix, en af de store sorte musikere dengang. Rødstrømmerne havde skrevet, skær pækken af din beatmusiker. Og jeg synes ikke, det var sjovt. Mig minder det om Ku Klux Klan, der jo årtier tidligere også havde kastreret sorte. Nu skulle man skære pækken af beatmusikeren, fordi rødstrømmerne åbenbart mente, de spillede mere med pækken end med gitaren. Men det kan godt være, at du ikke synes, det er sjovt, men de to andre i studiet, de griner. Ja. Og det ser ud som, du selv har lidt svært ved at holde masken, Christian Brød Thomsen. Jeg synes samtidig, det var ret slemt, altså, fordi de mente altså lidt. Ja, men herregud, som de ville sige over på det hensigterne. Altså, det er jo ikke, altså, det er jo et politisk budskab. Altså, tænk på, hvad der har været. Gå ud og se på murene, hvad der står. Altså, så videre. Hallo, ikke? Altså, det er jo kun fordi, at nogle herrer tog det meget personligt, ikke? Altså, og tog det som personligt angreb, i stedet for at blive feminister, ikke? I stedet for selv at se, hvad er det for nogle kønsrollemønstre, vi reproducerer? I stedet for, hvad er det for et oprør, der ligger i det her? Hvad er hele ideen i at tage kroppen tilbage, og så videre, og så videre, ikke? Og der, altså, der sad nogle ærer på nogle bestemte værtshus på Indre By, og holdt fast i bordkanten, og følte, at der var noget, der de ikke var med i, ikke? Og det er jo altid slemt. Så i stedet for at sige, fedt, altså, nu får vi endnu en dimension på det her oprør, så vi ikke bare bliver et politisk oprør, og måske også i et vist omfang et generationsoprør, men faktisk også bliver et feministisk oprør, ikke? Altså tage den i stedet for at sidde der og tage, her, det er min pligt, vi skal af. Det var det jo ikke, vel? Og før at I to, Christian Brød Thomsen og Gunnar Stark, kaster jer ud i den helt store diskussion om rødstrømbevægelsen og feminismen, så skal vi lidt videre i programmet, fordi vi vender tilbage til det her tema med rødstrømbevægelsen og ligestilling, fordi i slutningen af 70'erne, der skrev du en kronik om Dolly Parton, hvor du hyldede hende, Christian Brød, og der fik du hug fra rødstrømbevægelsen, men for de lytteres skyld, som ikke nødvendigvis selv er 68'ere, blandt andet dem, der tilhører min generation, jeg er 30 år gammel, der kunne jeg godt tænke mig at få hæftet nogle flere billeder på den her generation her, og hvem de var. Når jeg hører om 68'er-generationen, så tænker jeg nogle gange, var det ikke bare en bevægelse, man sluttede sig til, fordi at det var dem, der havde de sjoveste fester? Fordi det var der, man kunne få mest sex. Og fordi det bare var det, der var allermest rock and roll. Hvad bandt den her bevægelse sammen, Svend Mørk? Jeg tror ikke, du har noget helt forkert billede af, hvordan verden så ud. Lad os nu lige holde det fast først og fremmest. Ikke? Gør det noget, det med sex og fester, det gør det ikke så meget. Nej, nu er det ikke fordi, altså, selvfølgelig, fortiden er jo altid hyggeligere end nutiden, ikke? Men selvfølgelig lå der en masse ting i det her. Altså, jeg tror, der er mange hjørner, men vi har allerede åbnet så mange, så jeg bliver helt næsten lidt forvirret over det. Men jeg vil lige sige i hvert fald omkring lige det der med rødstrømperne og kvinder og den. Jeg synes, vi skal være meget opmærksom på, at de her ting, der skete, var, hvad skal man sige, et eller andet form for et skift i forståelse. Ikke? Altså hvis det for eksempel drejer sig om pigerne, så handlede det jo i stort omfang om, at der var sket noget meget mærkeligt forudgående. Der var måske det, at flere og flere familier i Danmark var blevet det, man kunne kalde husmorfamilien. Der var ligesom kommet lidt flere penge ind i verden. Man var blevet husmorfamilie, og lillemor trak sig tilbage i parcelhuset, som de byggede med selvbyggersten ude i Ballerup. Ikke? Og på forskellige vis, så ligesom var der kommet sådan et underligt husmorfamiliebillede op at stå. Og det vil sige, de her piger, der pludselig opdagede, at hvis de skulle videre her i verden, og ikke ende som husmor derude, og det kom jo ind i uddannelsessystemet. Og det vil sige, at pludselig kunne de jo rejse en kritik af den her kvindeopfattelse, der havde ligget i husmorfattelse. Jeg tror, det er en meget vigtig del af det her, ikke? Altså, det var netop fordi, man kan sige, det var egentlig fordi, der var en bevægelse i virkeligheden, fordi pigerne kom ind i uddannelsessystemet, at de derfor også ligesom kunne råbe op og kritisere det. Det var sådan set ikke fordi, de ikke var inde i det. Det var fordi, de kom ind i det. Det er altid sådan med de her store bevægelser, kunne man sige. Det er altid fordi, muligheden eksisterer, at der kan komme et oprør, kunne man sige. Og derfor kvindeoprøret var i stort omfang, fordi det faktisk var sat i værk, kunne man sige. Det var sat i gang. Og det tror jeg, hvis man går tilbage også til altså slutningen af af 1800-tallet har man det samme, altså pigerne begynder at komme i uddannelsessystemer, når man får de der første bevægelser også. Så det er den ene ting. Det andet er, at du siger, jamen okay, hvad er så 68 for noget? Og der synes jeg, som Christian rigtigt siger, jamen hvornår startede det egentlig? Jeg tror, at punkt 1 er det meget vigtigt at være opmærksom på, at det her er en proces. Det er en proces, der strækker sig over lang tid. Som er, hvis man ligesom siger, hvornår startede det? Ja, det er rigtigt. For nogen startede det her måske lidt tidligere, fordi de var lidt mere politiske, kunne man sige. Ikke? Altså de der med SF-standelser og de der ting. Ikke? Men for mange, kunne man sige, der startede det, fordi der ligesom kom nye muligheder for at forholde sig. Man kan sige det lidt sådan, at faktisk gennem vores uddannelsessystem, hvor folk er blevet rimelig smart og kloge. Det må man se i øjnene. På et eller andet tidspunkt, så ligesom, da der var råd til det og penge til det, kunne man sige, så synes man også, okay, jeg var sgu egentlig lige så smart som skolelærerne eller sine forældre, eller forældrene, eller hvad det nu ellers er, som man tænkte på. Så der skete også, kom sådan et opgør, kunne man sige, på mange måder, mod den livsform, som forældrene stod for. Og generationsproblematikken i det er jo det, at generationer er jo altid en blanding af, hvad skal man sige, en mulighed, der gives, kunne man sige, og derfor følger det nogle skridt. Og så den måde, mulighederne gribes på. Og det, der var interessant med 68, var for det første, var det jo en meget lille del af befolkningen, der egentlig kom til at stå som den der 68-generation. Det lå ikke meget langt ud over Valby Bakke i første række, vel? Det var nogle ganske få, ikke? Og nogen var meget heldige, fordi nu... Jeg tilhørte dem, der var meget heldige på en eller anden mærkelig måde. Det var dem på Nørrebro, var måske også i virkeligheden heldige, fordi... Fordi du studerede jo kultursociologi i 68, og tilhørte det derfor en lille... Ja, men måske mere nogle lidt andre grunde, fordi jeg var så heldig og placeret. Altså, jeg havde bevæget mig, flyttet mig lidt igennem forskellige... Noget, der hed Ballonparken. Jeg ved ikke, om nogen stadig kender det. Der kom jeg en del. Ja, så var sådan, og stadig findes faktisk nogle barakker ude på Amager, som Københavns Kommune stod for, og så man kunne, hvor man kunne bo billigt. Og derfor havde jeg så videre bevæget mig ind på Christianshavn, hvor der jo fandtes noget, der Sofiegården. Og jeg tror, det er meget vigtigt at få den billede med ind omkring det med Sofiegården. Der havde været nogle gode initiativtager til at tage nogle af de der ting op, og jeg var bare ligesom alle de andre en follower i det her spil. En vigtig ting, tror jeg, om jeg forstår ved det der, det er jo, at der er ikke nogen ledere. Der er ikke nogen, der er i front, andet end dem, der udnævner sig selv til det sidenhen, som Ebbe Reich for eksempel. Men den der 68-bevægelse, kunne man sige, er nærmere sådan en lidt upræcis ændring af, hvad man foretager sig. Mm. Og det, der skete med det der Sofiegården. Sofiegården var en samling gamle huse. De var blevet kondemneret, man måtte ikke bo der. Og det vil sige, at så skete der var en smart fyr, der fandt på at leje det hele. Og så videre lejede han det ud. På det tidspunkt hed det lagerlokaler. Og så flyttede vi så ind i de her lagerlokaler og begyndte langsomt at sætte dem i stand. Fordi vi syntes egentlig, det var synd at rive dem ned. Det var flotte gamle huse. Og jeg kan huske, at jeg fandt selv et hus også i den sammenhæng og flyttede så ind i det der Sofiegårds kompleks, kunne man sige. Og sådan lige for underholdningens skyld, kan man måske også lige sige, ikke? At det startede altså på den måde, at jeg anskaffede mig sådan nogle mørklægningsgardiner, sådan noget meget mørkt stof, man kunne trække for. Og det vil så sige, når man så læste sig ind i sin lejlighed der og lukkede døren og låste forneden, så trak man de der mørklægningsgardiner for, så når ingen kunne se, man boede der ikke var lys om aftenen. Det generede jo mange, kan man sige, blandt andet politiet. Og på et tidspunkt fik jeg et brev, sendt til mig, hvor der stod, at de havde konstateret, at der fandtes en opredt seng i første gadeværelse. Jeg kan stadig huske formuleringen, kan I godt se. Ikke? Og derfor ville de gerne høre, hvad alverden jeg brugte det der lagerlokaler til. Og så ringede jeg selvfølgelig til dem og sagde, det forstod jeg slet ikke, fordi jeg havde bare nogle møbler stående, og det kendte jeg ikke noget til. Og så sagde de, jamen der stod jo en opredt seng. Så sagde jeg, hvor ved I det fra? Sagde jeg så. Hvordan har I fundet ud af det? At går jeg kigger ind af folks nøglehuller eller den slags, så sagde de ikke mere, så opgav de mig. Men i stedet for postede de... Den havde de ikke hoppet på i dag. Nej, der er jo tilladelse til det. Men så i stedet for postede de en politibetjent ned på gaden, der skulle stå og holde øje med, hvornår vi tændte lyset simpelthen. Og det var så sødt. Og man skal ikke glemme, altså på en eller anden måde var vi jo nogle forkælede unge på mange måder. Vi var jo sådan set bedre pæne borgerskabsbørn på mange måder, ikke? Og derfor var der var ikke sådan en hadsk stemning på den måde. Men det var ligesom alligevel et spil. Og det var det spil, der kom til at ligge bag Sofiegårdens forløb, fordi Sofiegården blev et fantastisk spændende og meget alternativt miljø på mange måder. Og så til sidst blev det så lukket, kunne man sige. Det måtte jo lukkes til sidst. Det var jo slumbolig, og det skulle rives ned. Og det lykkedes at komme så langt, at man forhandlede med kommunen, at de ville være med til at bygge kollege i stedet for, hvis vi skulle smides ud. Så noget kom der faktisk ud af det, og så blev vi flyttet et andet sted hen. Men inden der var der altså et kæmpe slag, kunne man sige det. Så er det største slag, vi har haft i Danmark siden slaget på Reden, eller hvornår det har været sidst. Fordi pludselig en morgen dukkede... Vi barrikaderede det, da de ville rive det ned. Så barrikaderede vi hele Sofiegården. Mm. Og man skulle sige løse ord for at komme ind. Det kan godt sige, det er sådan rigtig... rigtig en drengdrøm, det her. Men pludselig i morgen, så stod så politiet og Falk og lastbiler og kraner, hvad det var, ude på gaden. og begyndte at smide os ud. Simpelthen, ikke? Og det var jo en fantastisk fest i dag. Politiet var jo i sådan noget fint tøj, som de havde dengang, ikke? Men det var ikke, altså det var ligesom, det var også en leg på en måde, ikke? Jeg husker tydeligt, nu skal jeg nok gøre det kortere, men jeg husker tydeligt det der med, at når folk, som blev arresteret af politiet og skubbet ind i deres transportvogn, som var sådan en Citroën, bølge-Citroën, nogen af jer kan måske huske dem, så kørte de op til Christianshavns Torv, og når så blev skiftet til rødt lys deroppe, så var der en, der sprang ud op ved bæren og åbnede lågen i den der bog, i den der bil, og så stak folk af fra den der bil igen, så kørte de videre uden nogen, ikke? Det var ligesom sådan lidt en leg, ikke? Det lyder lidt som Olsenbanden. Ja, der var måske lidt tidlig Olsenbanden over det. Men du skal også lige have den sidste med os, fordi så på det tidspunkt, jeg så åbenbart også blev fanget ind af en eller anden ung betjent, og så kommer vi hen til et af de der salatfade, og han åbner det. Og så inden midt på gulvet i det salatfade, der sidder så en fyr klædt i sådan nogle hvide gevandter, som var meget inde i den, på det periode der, og mediterer. Og ser meget alvorligt ud, langhåret og mediterende. Og så den der unge politibetjent kigger på ham der, den der mærkelige profet derinde, ikke? Og så kiggede han på mig, og så siger han, hvad i verden skal jeg gøre ved det? Og så siger jeg selvfølgelig til ham, ved du hvad, hvis nu du lader mig gå, så er det ikke dit problem. Så siger han, okay, gå bare. Så det var altså en meget, på den måde var det, det var jo et slag, kunne man sige, men det var også inden for rammerne af, hvad egentlig, hvad skal man sige, var en forståelse for, hvad det handlede om. Der lå i og for sig hos begge parter. Og ja, nu skal jeg nok. Ja, nej, men du har meget på hjertet, det har I jo. Alle tre jer, som er med i studiet i dag, lektor i psykologi, Svend Mørk, Gunnar Stark, jeg kaldte dig Mark der, sociolog og socialist og feminist, og den tredje mand i studiet i dag, Christian Brød Thomsen. Nu nævnte du, Svend, at I på nogen måder, i hvert fald dig selv, var lidt forkælet, og det var lidt en leg at være med i den her bevægelse her, og besætte nogle huse, blive taget af politiet og blive lukket ud igen. Der er nogle af de efterfølgende generationer, som har været efter jer, og sagt, at det var generationstyveri, det som 68'erne bedrev. Jeg vil lige læse et par citater op. Det her, det er journalist Niels Krause-Kjær, også tidligere presserådgiver hos De Konservative. 68'erne er den suverænt mest selvcentrerede generation i Danmarks historie. Hidtil har menneskehedens udvikling været båret af forældres ønske om, at børnene skal have det lidt bedre. Men det stoppede med den store efterkrigsgeneration. De har domineret lovgivningen til gavn for sig selv, fordi de er så mange, at politikerne ikke har turet konfrontere dem. Da de selv var unge, kunne man ikke stole på nogen over 30 år. Nu hvor de er gamle, skal man respektere alder og erfaring. Bum. Hvad siger I til det, Christian Brød Thomsen? Du klør dig selv lidt i skægget. Jeg har ikke noget at sige til det. Hvad med dig, Gunnar Stark? Altså, det er jo sådan lidt populær historie, ikke? som har kørt i medierne, ikke? Altså, 68-generationen var sindssygt mange forskellige mennesker. Der var husmødre, der var arbejderklasse i en helt anden forstand, vi kender i dag. Der var en gryende intellektuel klasse, der var alt muligt, ikke? Så det er rene skære vrøvl. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er totalt, det er sådan lidt primitivt, ikke, i virkeligheden. Og jeg ved ikke, hvem der har trådt ham over tæerne, men altså, han har mistet et eller andet, synes han, eller nogen har taget noget fra ham. Jeg ved ikke, nu mener jeg, at han er sådan set forholdsvis velaflagt, så det kan ikke være ham personligt. Men altså, det er jo rene skære vrøvl. Den 68-generation, som han snakker om, det var en lille bitte, som Svend også sagde, en lille bitte del af befolkningen på daværende tidspunkt, det vi kalder 68'erne. Altså den bevægelse, der har sat sig stærkest igennem, det var jo noget kvindebevægelsen, fordi der kunne du altså tage til Vestjylland og høre kvinderne sige, jeg er ikke rødstrømpe, men... Og så kunne de alle de ufriheder... Og vi havde så også en stor alliance med fagbevægelsen omkring ligeløn og så videre med store demonstrationer, hvor vi var fælles om det. Men man var ikke medlem af rødstrømbevægelsen. Der findes ikke noget medlemskartotek, og har aldrig fandtes det. Det var jo sådan set en af idéerne i det. Og det var der jo heller ikke i 68'erne, så der er ingen, der kan tælle det. Altså, det er jo svært at bevise, hvor mange der var det. Det var jo en livsform og nogle idéer, ikke? Som man lykkedes mere eller mindre godt at sprede til resten af samfundet. Og det lykkedes jo så åbenbart for godt for Niels Krause med det. Så må han jo levere noget modspil. Men han står jo ikke alene. Hvis vi tager en direktør i kommunikationsbureauet Viseum, Signe Venneberg, så har hun blandt andet skrevet, at man må tage hatten af for den uddannelsesmæssige revolution, som jeres generation gennemgik. Men på alle andre punkter har de været elendige forbilleder og top asociale. det gælder økonomi og miljø. Der er vel noget med... Vi gennemgik ikke nogen uddannelsesrevolution. Vi lavede den. Altså, det var jo hovedsageligt et chok for mange af os, der troede på lighed, frihed og fandens pumpestov, og kom ind på universiteterne og opdagede, at der sad et fuldstændig forbenet gammeldags, både videnskabssyn, men også nogle gamle professorer, der havde siddet der 100 år efter, men der ikke anede, hvad der foregik udenfor. Det var jo der, det var sådan set med det, at det startede. Så vi lavede uddannelsesrevolutionen, vi ændrede universiteterne, vi ændrede den måde, man skaffede sig viden på, og ud fra det kom så alt andet, sådan i min optik i hvert fald. Ikke? Klokken er 13:30, du lytter til Eidin og Fædregruppen på Radio 24/7. Hvis du har lyst til at bidrage til den her debat om 68'er-generationen, hvad de har bidraget med og hvad der kendetegner 68'er-generationen, kan du ringe ind på 20 24/7 24/7. Vi har en telefon med. Med på en telefon har vi nu Bent Greve, der er professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Velkommen til, Bent Greve. Tak skal du have. Bent, nu havde vi lige en diskussion om den her myte, som nogen kalder det, om at 68'er-generationen har udført generationstyveri ved højlys dag, når det handler om, hvad de har givet videre til de yngre generationer. Og nu har vi dig med for ligesom at få be- eller afkræftet den her fortælling her. Men allerførst, hvad er dit forhold til 68'er-generationen? Du er jo lidt for ung til at tilhøre den generation. Ja, det er jeg jo. Man kan sige, at jeg er nok mest påvirket af den musik, der var på et tidspunkt, den musik, der kom bagefter. Fordi det selvfølgelig havde en rolle for mig i de unge år til at være der efter musik og høre det. Og så har jeg været påvirket af, at der foregik diskussioner også om hvad der skulle være på universitetet, uddannelsen og samfundets indretning. Men ellers har jeg jo ikke været en del af 68-generationen. Jeg har måske været blandt dem, der også har, det hører blandt diskussionerne, måske været heldig at købe fast ejendom relativt tidligt, mens der var et stort rentefradrag. Og det, man dengang sagde, man kunne have et par vandgrødsår, fordi vandgrødsårene så kom over det med de fede bøffer, når man købte jord og fast ejendom. Det er nok mest den vej rundt, at jeg er mest fuldt, kan man sige, på afstand. Den her fortælling om generationsteori, hvor stammer den fra? Jamen, jeg tror i virkeligheden, den efterhånden er gammel og stammer fra et tidspunkt, hvor Danmark sådan set både havde et stort underskud på statsfinanserne. Vi havde en stor gæld til udlandet, fordi vi havde haft betalingsbalanceunderskud i ganske mange år. Og det vil sige, at nogen var bekymret for, at det ville være den næste generation, der skulle betale både det offentlige gæld tilbage og skulle betale tilbage i forhold til udlandet. Men det, man så til glemmer, kan man sige, er, at der er sket det sidenhen, at Danmark i dag faktisk har til godehavende udlandet. Danmark har et betalingsbalanceoverskud nu i en længere årrække. Vi har flere penge til gode i udlandet, end vi har haft tidligere. Det vil sige, det er sådan set udlandet, at dag skylder danskere penge. Så på den måde holder den diskussion ind. Så har vi haft diskussionen om underskud på statsfinanser og den offentlige gæld. Og der var en periode, hvor man var bekymret for, at Danmark måske i virkeligheden ville ende i samme situation, som man meget ofte snakker om Sydeuropa i dag. Men ser vi på tallene for de sidste år, så vil sige, ja, det er rigtigt. Så i 92 for eksempel, der var der et underskud, en samlet offentlig gæld på 68% af BNP. Men før den finansielle krise, der var det bragt ned til 33,4%. Og 33,4%, det kan lyde meget, det er det faktisk ikke, fordi den gæld, man opgør, der fratrænger mit værdien af bygninger, broer, veje, institutioner, hvad man ellers har bygget, det er sådan set en ren pengegæld. Så er det rigtigt, at være sted sidenhen. Så har vi, man skal nok bestå, at der er mange tal. Men bare for at give et eksempel mere på, jeg synes ikke mener, at den fremstilling er korrekt, om der er været generationstyveri, er, at kigger man på, hvor stor vores BNP per indbygger er, det vil sige, hvor meget produceret vi hvert år per borger i det danske samfund, så er det faktisk, og jeg har tjekket det tallene fra siden 68 og frem til 2011, at præcis sket en fordobling af BNP per indbygger, så vi i dag har dobbelt så meget, som man havde per indbygger i 1968. Og det synes jeg personligt er svært at beskrive som et generationsteori, fordi det betyder jo, at vi i dag har væsentligt mere. Det er også det, der betyder, at vi stort set i dag har dobbelt så meget privatbrug, som vi havde dengang, og vi har lidt mere end dobbelt så meget i den offentlige sektor, i offentlig forbrug. Så jeg synes, det er svært at sige, at det er sådan. Så er det selvfølgelig rigtigt, at der er en del af dem, der var med i 68, som i dag er nået op i år, og derfor har en større formue end andre, sidder på flere topposter end andre. Men det følger i virkeligheden meget af det, som jeg også har set tidligere generationer, at folks indkomster og formuer, de topper sådan et sted mellem 50 og 70 år. Og derfor er det ikke så mærkeligt, at en række dem, der var aktive i 68, sådan set i dag har højere formuer og højere indkomst end andre, fordi det passer med den generationsprofil, man tit ser på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsmåder indrettet på. Men Bent Greve, du beskrev jo lige før, at dem, der virkelig har vundet meget, det er dem, der købte fast ejendom tidligt i 70'erne. Hvis nu jeg gik ud og købte et hus i morgen, kunne jeg så forvente at vinde lige så meget på min ejendom, som nogle af de 68'er, der købte boliger i 70'erne, gjorde? Det kan jeg ikke svare dig på, fordi hvis der er noget, der ser er usikker spor om, så er det faktisk fremtiden, og jeg er dybt skeptisk over for meget langsigtede fremskrivninger af dansk økonomi. Altså, man skal huske på, at 1970, to år efter 68, der kom noget til perspektivplaner, og de var sådan set stort set forkerte alle sammen, der var sikkert skrive verden frem i 30-40 år, ikke? Altså, i virkeligheden er det jo sådan, at ingen mener faktisk med ret mange områder kan fremskrive ret langt. Du vil formentlig næppe have samme uge for de store gevinster, som der var lige præcis den der blev, også fordi man har fået indrettet skattesystemet anderledes i dag, så incitamentet til at stifte gæld er blevet væsentligt mindre med skattesystemets ændring, end det har været tidligere, og at der er nogle demografiske udviklingstræk, der gør, at der formentlig ikke vil have samme pres på behovet for boliger, som der har været tidligere. Men det er jo en indgangseffekt, der kan have været, og nogle af de ting, som er gået videre til børn og til børnebørn allerede, og nogle vil kunne videre til børn og børnebørn. Så det er også derfor, det er svært at sige, at der er så stort et generationsteori. Det kan godt være, at nogen, der ikke så hurtigt kan få nogle formål, som til nogen gjorde det i sidste 70'erne og frem efter, der begyndte 70'erne og frem efter, men det er jo ikke det samme som, at der ikke var en del også, og det glemmer man lidt i fortællingen. 70'erne var sådan set præget af efter oliekrisen, meget stor ungdomsledighed, meget stor ledighed, og nogle af dem, der sådan set måske var aktive i 68, kom faktisk aldrig rigtig ind på arbejdsmarkedet og fik de der ledige job, som man tit hører tale om. Så i virkeligheden er det en generation, der har været præget af nogen, der har været, ja, helt heldige og dygtige og fået gode job, gode uddannelser, gode placeringer på arbejdsmarkedet, men der er samtidig en række, som kom ud på arbejdsmarkedet fra 73 og frem, som har prøvet det, hvad det vil sige, ikke kunne få et job på arbejdsmarkedet, og derfor helt uden for arbejdsmarkedet i stort set hele deres voksne liv. Så den her fortælling om generationsteori, den har vi nu lagt i graven, og vi kan også konkludere, at 68'erne heller ikke nødvendigvis er en forkælet generation. Bent Greve, tak fordi du var med os her på en telefon. Det var så lidt. En god. I lige måde. Gunnar, jeg synes, at du var den her i studiet, som smilede størst, mens Bent Greve var på. Hvordan kan det være? Det var ikke på grund af det der generationsteori-udsagn, det er jeg enig i, men det var det, at der endelig var en forsker, der faktisk afstod fra at kloge sig på, hvad der sker om 20 eller 30 år. Fordi det ville klæde rigtig mange andre, hvis de også gjorde det, for det er sådan set ikke, som han fuldstændig rigtig sagde, Bent Greve, så det ikke lykkedes ret mange gange at ramme. Jeg kan huske alle perspektivplanerne, der kom, der er ikke en kæft, der virkede vel. Men man bliver ved med at spørge de samme mennesker, som tager fejl og tager fejl og tager fejl, om hvordan det vil gå med økonomien, og man spørger bankerne, som lige har kvaret sig, ligesom, jeg ved ikke temmelig meget. Altså, det var bare blevet sådan lidt glad, da han endelig, der var en, der sagde, at det kunne man faktisk ikke rigtig regne med, at man kunne sige. Så vil jeg så sige, dem, der købte alle de her parcelhuse og sådan noget, det var jo lige præcis ikke dem, som man normalt sådan kalder for 68'er. Vel? Altså, det var jo lige præcis arbejderklassen, der blev udsaneret fra Nørrebro og flyttet ud i parcelhusene. Hvis du havde spurgt den, om de var 68'er, så ville de have sagt nej. Men det var dem, der lavede pengene. Altså, vi andre, jeg lavede sgu ikke nogen penge. Altså, jeg sørgede for, at familien altid, at vi altid kunne klare os for to understøttelser. Vi købte ikke noget fast ejendom. Altså, du har ikke fast ejendom i dag? Det har jeg så op med, og det har, jeg har en andelsbolig, men da jeg købte andelsbolig i 82, ikke? Det er den samme, jeg bor i nu, ikke? Der var den altså ikke noget specielt værd, vel? Det er den så blevet siden, men jeg har stemt imod det, for højst af den andelskrone på hver eneste generalforsamling. Jeg synes, det er totalt sindssygt, hvad der er foregået. Hvad med to andre, Christian Brød Thomsen og Svend Mørk? Hvordan sidder I det i dag? Hvad med dig, Svend Mørk? Altså, først vil jeg lige prøve en gang til alligevel vende en lille smule tilbage til det her med generationsteoriet, ikke? Fordi jeg synes jo, det er noget pop og noget pjat. Fordi i en eller anden forstand vokser der mennesker op i et samfund, og nogle bliver ældre, og nogle er yngre og den slags. Så hvis man kan se, at der er noget, ligesom der er et spil imellem gamle og unge, så, som Greve også rigtig inde på, så er det jo ligesom den almindelige udvikling, der foregår op igennem folks liv, at de på forskellige vis får andre job, måske tjener flere penge. Og i virkeligheden kan man sige, at faktisk her, der er jo en omfordeling i dag, som er meget større end nogensinde har været før. Jeg fik aldrig en krone fra mine forældre, mens jeg var studerende og den slags. Ikke? Mens i dag, der har vi jo forgyldt vores unger op og ned. Så den eventuelle fortjeneste, vi har, den vandrer hele tiden ned igennem samfundet. Men jeg tror, der er en grund til, at det her ting kommer op, og man skal ikke være helt blind for, hvor de kommer, uden at blive overdrevet politisk, vil jeg sige, det handler om hævn. Det her handler også om et hvad skal man sige, folk, der ikke rigtig har været med i nogle af de her lidt spændende ting, ikke? Og de som ikke blev populære i de her sammenhæng, de vil gerne bagefter, de vil gerne hævne sig. I kan se det i masser af områder, der har været det her ting. I kan se, journalisterne har været udsat for kolossal kritik, hvis de på et eller andet tidspunkt havde en lidt socialistisk synspunkt, ikke? Og vi kan se det på i universitetsverdenen i øjeblikket, hvor nypositivismen brager frem, ikke? Alle steder ser vi det her, denne her, hvad skal man sige, vende sig mod de folk, der havde et kritisk syn. Og vi må ikke glemme, at 68, nu bortset fra hvem det er, hvad det der ser ud for. For det er jo også en bevægelse, der førte til et kritisk samfundssyn. Bare for sjov skyld, lad mig prøve at nævne nogle af de her vigtige ting, der skete. Ikke? Altså for det første var der Vietnamkrigen, som på en eller anden måde lagde overhovedet grundlaget for alle de her ting, der foregik. Jeg prøvede at slå det op for at huske tallene, det er jo svært at huske efterhånden, men der går nogenlunde fra 59 og frem til 75. Ikke? Så var der en stor begivenhed, der var Woodstock for eksempel i 69. Der var Martin Luther King og raceoptøjer i 68. Der var de store demonstrationer på Berkeley i 65-69. Og her hjemme havde vi studenter og rødstrømbevægelse, verdensbaksdemonstrationer, alting lige der omkring 69-70. Der skete rigtig mange ting på det her tidspunkt, ikke? Og der var derfor en kolossal bevægelighed. Og den bevægelighed handlede, som jeg lige antydede lidt i starten også, den handlede jo om, at der skete et skift, kunne man sige, fra en autoritær verdenssamfundsforståelse til nogen, der på en eller anden måde godt ville noget andet. At det her nye børnesyn kom frem, at den der accept af, at mennesker ligesom skal have indflydelse både deres eget liv og skal have muligheder for at gøre noget, altså en demokratisering af børne- og ungdomslivet, det førte altså også til, at der kom en radikalisering, kunne man sige, politisk bredt set i samfundet. Så der skete nogle ting her, som faktisk var meget vigtige, og jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det er det, det drejer sig om. Ikke? Det er den forandring, der sådan set skete. Ikke? Det handler ikke om, om folk får lidt flere penge eller lidt færre penge, sådan set, fordi det får de jo nu engang i samfundet. Hvis der er nogen, man skal gør ansvarlig for de ting, der foregår, så er det vel trods alt det kapitalistiske måde at bygge verden op på. Og for man må jo sige, at den er jo, hvad skal man sige, der findes jo intet alternativ i den ting. Du kan jo se, hvilke problemer man har på venstrefløjen i øjeblikket. Ikke? Og jeg husker tydeligt, at jeg blev meget opmærksom på, at Kenneth Galbraith, som var en amerikansk, meget vel anskreven liberal økonom, har skrevet masser af strålende liberale økonomiske værker. Han udtalte, da muren faldt, kunne man sige, der udtaler han jo, at i virkeligheden er det et stort problem, at der ikke længere findes nogen tanker om et alternativ til kapitalismen. Så jeg synes på mange måder, kunne man sige, at den radikalisering, der skete her, ikke, den er ligesom blevet inddæmmet. Ikke? Og nu er det på mange måder, som jeg var inde på, så mange måder, der er ligesom folk, der ligesom nu står tilbage, nu vil de hævde sig lidt, fordi de i virkeligheden måske sad og kede sig derhjemme, mens vi andre morede os, ikke? Og en, der har ringet ind, og som ikke vil hævde sig, eller hævne sig, som du siger, Svend Mørk, det er lytteren Knud Sandbæk. Knud, velkommen til. Tak skal du have. Knud, du er meget positiv over for de muligheder, som 68'er-generationen åbnede. Kan du ikke uddybe det? Jo, altså jeg var ikke med i studiet. Jeg var altså cirka 5-10 år for ung til 68'er-brødret, ikke? Så jeg så jo altså nogen, der gjorde, hvad der var nødvendigt, og så slap jeg for at gøre det. Det var temmelig vanskeligt at gøre op. Altså, nu skal I bare høre... Det var dejligt belejligt, hva'? Hallo, kan du så komme i gang? Ja, altså prøv at høre. Min bror havde røde snørebånd på en gang, ikke? Ja. Og det havde vi faktisk en vredesfyldt diskussion om i familien til en familiefest. Der var nogen af min fars familie, nogle enkelte individer, som altså synes, at det var fuldstændig uacceptabelt at gå med røde snørebånd. Altså, det siger lidt om tidens, hvad man kunne og ikke kunne. Vi snakker Saudi-Arabien her, ikke? Og så kom ungdomsoprøret, og det var så en del af processen der med de røde snørebånd. Det var en del af oprøret, det der med, at man kunne have langt hår, man kunne melde sig ud af kirken, man kunne sige du til sine forældre, og endda til skolelærerne, ikke? I stedet for at sige fru moder og de. Altså, det var jo sindssygt, hvad der foregår. Har jeg ikke hørt om den sorte skole? Altså, jeg mener, de mennesker, som ikke har oplevet 1963 Og lad mig, mine forældre er meget progressive forældre, ikke? Men altså, de mennesker, som har oplevet stemningen i 1963, ikke? Og det er ikke skidt med Kennedy at gøre, de vil kunne se en lige så markant forskel, som et arabisk forår kunne have bragt med sig, ikke? Og det er helt radikalt, ikke? Det er fuldstændig sindssygt så meget. Folk sagde, at de til hinanden, til skolelærer, og gik på to rækker, og tog ikke åbne munden, og altså... Jeg var meget heldig at være født lige efter de mennesker, som gjorde op med det lort. Undskyld min franske. Knud, var du lidt misundelig over, at du ikke tilhørte 68-generationen? Nej, fordi det handler jo ikke om, hvem der var hvem, og hvem der havde hvilken rolle. Det handlede om, at vi levede i en syg kultur, og den blev mindre syg bagefter. Altså, det er sådan helt, hvad gør vi ved patienten? Ikke? At nu er der sgu nogen, der gør noget, det var da dejligt. Du kender synet af et sygt træ, ikke? Hvis så kommer en eller anden og skærer den syge gren af og smører den ind med noget trævoks eller hvad de bruger, så ser træet pludselig pænere ud, måske i hvert fald, ikke? Og sådan havde jeg det bare. Det var sådan, nej, det var godt, altså. Tak skal I have. Knud, nu nævnte du, at du voksede op med nogle forældre, som var progressive for deres tid. Hvad ligger der i det? Altså, jeg vil sige, at de var i hvert fald tolerante. Min bror var 5 år ældre end jeg. Da han blev 15, fik han en knallert, men han måtte ikke køre, før han blev 16. Så han kørte rundt om huset. Og så for ikke at være alene, så inviterede han kammerater med hjem. Og det var sådan noget med 3-4-5 mennesker, der kørte rundt om huset i dagevis, i ugevis på knallert. Og der var én nabo, der brokkede sig én gang. Og det fik han ikke noget ud af. Altså, det var bare helt fint, ikke? Og græsplænen blev ødelagt, og huset blev regnet i en anden cirkel, men der var ingen, der brokkede sig. Og det var ikke, fordi det var sådan, ah, det er lige meget, vel? Det var bare, at nej, det der, det er sgu ikke så vigtigt, mand. Det er vigtigt, at han har nogle kammerater. Det er vigtigt, at de får lov at knalde den ud, ikke? Altså, der var sådan på den måde tolerante og progressive, ikke? Knud Sandbæk, du skal tak, fordi du ringede ind med det her tidsbillede. Jeg skal lige høre, om der er nogen i panelet, som har nogle spørgsmål eller kommentarer til dig. Jeg vil bare sige, at jeg er ved at læse Knausgård. Ja. Jeg er i gang med bind 3, der handler om hans opvækst. Og jeg kan fuldstændig genkende stemningen, som Knud her beskriver. Altså, det er nærmest angstprovokerende at læse. Ikke fordi det konkrete er så angstprovokerende, men rædslen for den der far. Og de ting, den her arme mand ruder sig ud i for ikke at blive uvenner med faren, ikke for at faren ikke skal opdage noget, som er ingenting, men som så jo bare medfører til stik modsatte, nemlig at faren gennemskuer med samme, han står og lyver, for ikke at blive uvenner med faren, så bliver han rigtig uvenner med faren. Så det er så uhyggeligt, ikke? Og det var præcis, tror jeg, meget den autoritære måde at omgås børn på, som var en del af oprøret. Så det tror jeg, Knud er fuldstændig ret i. Nu har du flere gange været inde på, at det, der var det største for dig, det var rødstrømbevægelsen og kvindebevægelsen. Det var jo også et opgør med autoriteter, og det var ikke kun et generationsopgør, det var også et opgør imod de mænd, der synes, at jer unge sociologistuderende, I pyntede der pænt og tog jer på brysterne og så videre. Var det ikke sådan, du beskrev det, Gunnar Stark, da du startede på sociologistudiet i 67? Ja, jeg beskrev det måske lidt mere ramsaltet, men... Ja, de tog os på patterne, ikke? Det var sådan set det gik ud på. Det var det, vi var der for, ikke? Og vi skulle ind, ellers så skulle vi sådan set ikke føre os for meget frem. Men. Jeg lå sociologien, det lå jo oppe på, i Rosenborggade. Altså det, der senere blev statskundskab, og nu er det sådan set blevet brødet om Prises restaurant. Det er måske meget symbolisk. Men så tog vi jo kvindehuset nede i Åben Rå, så jeg kom faktisk kun på instituttet, når jeg skulle bruge toilettet, fordi jeg var lukket med gården nede i Åben Rå. Og Christian Brødre Thomsen, du kom lidt galt afsted i forhold til 68'erne, da du skrev en kronik i slutningen af 70'erne, hvor du priste Dolly Parton. Hvad gik det ud på? Jamen, det er jo en frygtelig lang historie. Jeg mener, for det første mener jeg ikke, at kvinder var undertrykt. Jeg mener, det var kvinderne, der bestemte. Jeg fik ikke lov til at tage ret mange piger på patterne dengang. Det var kvinderne, de der sagde... De bad altså ikke om lov, Christian. Nå, det har de ikke opdaget. Det var der, jeg begik en fejl. Ja, det gjorde du helt klart. Ja. Men når du siger, at du ikke fik lov til at tage ret mange piger på patterne, så måtte du gerne tage nogen på patterne. Jeg vil ikke udelukke, at det skete, men jeg siger da som satirikeren Robert Crumb, som er den eneste sådan tegneserieforfatter, jeg har fulgt gennem årene. Han siger da, Hvor var den seksuelle revolution, som de snakkede så meget om i 68? Han oplevede den da heller ikke. Nå, men tilbage til Rødstrømbevægelsen. Jeg mener, at et af Rødstrømbevægelsens meget store problemer var, at de mente, kvinder var undertrykt. Det var de ikke. Mænd var i hvert fald lige så undertrykt som kvinder. Vi sad begge, både mænd og kvinder, sad fast i nogle kønsrollenormer, som var absurde. Og der var sådan en konkurrence i 68 og årene derefter om, hvem der var mest undertrykt. Og kvinderne vandt jo den konkurrence, fordi kvinderne var bedre til at formulere sig, end mændene var. Altså, vi var jo også dengang sådan... Os jyder var i hvert fald sådan ret stille, vi sagde ikke så meget. Men kvinderne råbte op om, at I sidder på os, og I bestemmer det hele, og vi så også undertrykte. Kvinderne vandt konkurrencen om, hvem der var mest undertrykt. Men når du siger, at både mænd og kvinder kæmpede imod nogle kønsroller, som var fuldstændig absurde, kan du uddybe, hvad der ligger i det? Var det ligesom det her eksempel, som lytteren Knud Sandbæk kom med, hvor hans forældre eller nogle familiemedlemmer blev vrede, fordi han havde lyserøde snørebånd på? Hvad er det for nogle absurde kønsroller? Nej, men enhver rolletænkning er jo absurd. Jeg syntes dengang, og jeg synes endnu mere i dag, at der jo egentlig ikke er nogen, i hvert fald ikke nogen psykisk forskel på mænd og kvinder. Dengang, der gik i hvert fald, nu taler jeg ikke om Gunnar, som altid har været et fornuftigt menneske, men dengang gik rødstrømper i massevis jo ind for den absurde tankegang, at kvinder var mere kærlige mennesker end mænd. Altså kvinder, de kvindelige værdier, det var sådan nogle værdier, der havde med kærlighed og ømhed og omsorg for børn og dyr at gøre, mens de mandlige kvaliteter var sådan noget med konkurrence og krig og jeg ved ikke hvad. Altså, hvad er det for en måde at opdele verden på? Den skrev jeg aldrig under på. Og så kom jeg så til, fordi jeg var fuldstændig vild med Dolly Parton, det, og i det hele taget med countrymusikken, og det er, fordi jeg var en bonderøv dengang som nu. Jeg kommer fra et fattigt husmandsmiljø. Jeg er opvokset med Giro 413, og på et tidspunkt opdagede jeg jo alle de der vidunderlige sange med, fra Giro 413, Gustav Winkler og Birte Wilke og Rachel Rastenni, at det jo, de fleste af deres sange var jo amerikanske country-sange oversat til dansk. Så jeg begyndte at lytte til countrymusik, og jeg var fuldstændig vild med Dolly Parton. Sjovt nok ikke så meget, jeg var ikke så vild med hendes udseende, men jeg synes, at det var fantastisk flot, at hun turde have silikonebryster og kunstigt hår, og hun har selv sagt, at der virkelig ikke er meget på hendes krop, der er skabt af vor herre. Altså, alt er simpelthen, alt er efterligning. Hun lignede og ligner den dag i dag en landevejsluder. Og det synes jeg var ret flot, at hun turde det. Først og fremmest synes jeg, at hendes stemme var utrolig flot. De sange, hun sang i sidste halvdel af 70'erne, er den dag i dag klassikere. Det skrev jeg så en hyldestkronik om i Information. Og sjældent, måske aldrig, har der været magen til læser Storm fra Rødstrømper i Information, fordi jeg fremhævede en kvinde som Dolly Parton. Der turde jeg virkelig ikke gå i mørke gader om aftenen af frygt for at blive kastreret af en eller anden rødstrømpe. Bør vi give ordet videre til dig, Gunnar Stark, fordi at Christian Brød Thomsen, han prikker jo lidt til dig. Skal vi så ikke høre et nummer af Dolly Parton? Altså, et af de numre, jeg tilføje, ja. Jeg synes, at Dolly Parton er en super sanger. Altså, jeg har ingen kæft imod Dolly Parton. Endnu en god grund til lige at høre en lille bid af nummeret Coat of Many Colors, som er et af de numre, du gerne vil fremhæve af Dolly Parton, Christian Brød. Hendes hovedværk, ja. Hendes hovedværk, og det er et nummer, der handler om, at hun kommer fra et fattigt hjem, hvor hun havde en jakke, der var syet sammen af hendes mor. Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth, and I recall a box of grapes that someone gave us, and how my mama put the rags to use. And there were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have down in the fall. Mama sewed the rags together. Man kan ikke have særlig meget imod musikken. Gunnar Stark, kan du forstå, hvorfor Christian Brød Thomsen kom i modvind for at have skrevet en hyldest til Dolly Parton? Blandt andet en hyldest, hvor han gjorde opmærksom på, at man da heller ikke kunne have noget imod hendes udseende. Det kan jeg sådan set godt forstå, og det er en lang historie, men jeg vil godt lige kunne tilbage til noget. Christian sagde det der med, at mænd var sådan, og kvinder var sådan. Det har jo ikke noget med genetik at gøre. Det har noget at gøre med præcis med de kønsroller, som vi forsøgte at gøre op med. Så jeg forstår ikke helt, hvad det er, vi er uenige om. Det er jo ikke noget med, at det ene køn er født på den måde, og det andet køn er født på den måde. Men det var de roller, vi fik tildelt, som jo snærede begge. Altså, en rigtig feminist kan jo lige så godt være en mand, som kan være en kvinde. Det er jo spørgsmål at gøre op med nogle kønsroller og nogle bestemte måder. For det første at have evnen til at se det, og for det andet til at så vide, man skal gøre ved det. Ikke? Altså, det kalder jeg en feminist. Jeg kender masser af kvinder, som ikke er feminister, og jeg kender masser af mænd, som er feminister. Altså, på den måde, så forstår jeg ikke helt, hvad det er, vi er uenige om. Fordi de kønsroller, som Christian beskrev med den tavse kriger der, og så den ømme kvinde, det var præcis de valg, vi fik serveret. Så det vil jeg nok måde påstå, at det var måske lidt sjovere at være den tavse kriger på første klasse, end at være øm på anden klasse. Fordi det handlede om for os, eller for mig i hvert fald, det var at blive selvforsørgende. Fordi at man... Altså, det var jo det hele handlede om, at man havde jo ikke friheden til at gå. Og det må jo også være meget federe for en mand at vide, at hans kone bliver der, fordi hun godt kan lide ham, og ikke fordi hun er nødt til at blive forsørget. Og det var sådan set, altså, det ville en rigtig feminist jo tænke, ikke? Men en mandsjournalist vil tænke, satans også, nu kommer hun med at gå ud og få sit eget arbejde og forsørge sig selv, ikke? Så selvforsørgelsen er jo hele pointen i det her, ikke? Men Gunnar, jeg tænker, at der må da ligge mere bag kvindekamp end blot selvforsørgelse. Fordi hvis det blot handlede om selvforsørgelse, så burde der jo ikke være nogen kvindekamp i Danmark endnu 2012. Selvforsørgelse var forudsætningen for overhovedet at lave oprøret. Ikke? Fordi hvis du ikke har de muligheder, som det at kunne forsørge sig selv gav, så bliver du ikke andet slag i luften med. Svend Mørk? Ja, jamen jeg er selvfølgelig helt enig med Gunnar Stark i det her, men der er et lille problem ved det. Og det er jo det, at vi kan godt sådan sidde her og være lidt sådan små akademisk og finde ud af, at der er ligesom en biologisk overvejelse, der er en social overvejelse. Problemet ved det er vel lidt noget i retning af, at den der biologiske opfattelse i virkeligheden opfattes som en naturlig rigtig opfattelse. Når du i dag går ind i de her spørgsmål, så vil du se, at man jo stadigvæk har en idé om, hvis man får flere kvinder ind i bestyrelser, så vil de fungere fuldstændig anderledes, ikke fordi kvinder er anderledes, ikke? Altså det er jo problemet ved det er, at de der stereotyper, som man har, ikke, de er jo låst fantastisk fast, og de er jo låst fast langt bredt ud i befolkningen, ikke, kunne man sige. Så det er jo sådan set noget af problemet i det. Jeg synes, at det, der har været vigtigt for kvindebevægelsen, det er selvfølgelig det, at man ligesom også andre måtte gøre op med nogle af de måder, sociale måder også, som man blev behandlet på, ikke, kunne man sige. Det synes jeg har været kolossalt vigtigt, og derfor opfatter jeg også kvindebevægelsen fuldstændig på linje med det øvrige 68-bevægelse, kunne man sige, ikke. Altså, at man simpelthen måtte gøre op med det, og den der autoritære verden, ikke, og prøve at stille nogle krav og nogle rettigheder i stedet for. Det, jeg synes, kan være lidt spændende ved det, det er jo det, at man kan sige, at de forandringer, som også nogle af vores lytter har været inde på, at de forandringer, som kommer, ikke, de har selvfølgelig, altså, hvad skal man sige, de skaber nye problemer samtidig. Ikke? Altså, man havde i den gamle verden, lad os nu sige det sådan, ikke, med den autoritære familie og de autoritære lærere, kunne man sige, der fik man nogle særlige typer problemer ud af det. Ikke? Man blev måske ked af det, man blev rasende, man blev revolutionær, hvad man ellers blev. Men problemet ved det er selvfølgelig, i det øjeblik, man giver en helt anden form for frihed, hvor man ligesom sætter individet forud for hele den sociale spil og den sociale verden, ikke? Så skaber man en helt ny type udfordringer. Ikke? Og det er jo der, man sådan set på mange måder står i dag. Ikke? Altså at 68 var nok med til at bryde nogle måder, som ting fungerede på. Men samtidig er det også med til at skabe nogle nye former, som vi har svært ved at håndtere i dag. Altså, der er ikke nogen trylleformular. Altså, det er første, at få ting til at flytte sig på. Ikke? Ja, ja. Men mange har lidt tanker om, at nu er ting sådan ligesom blevet bedre. De er ikke blevet bedre, de er blevet anderledes, og de skal håndteres på andre måder. Det er jo der, noget af udfordringen i virkeligheden ligger. Ikke? Altså man kan sige, det der skete er jo for eksempel, bare for sjovt at tage et eksempel, det er jo, at hvor, hvad skal man sige, i gamle dage familien bestemte kolossalt meget omkring, hvordan vi skulle tænke og føle og hvad det ellers skulle være. Så kan man sige, så i dag er det jo flyttet væk i meget stort omfang over i retning af, at det er kammeratskabet i stedet for, der har stor betydning. Det er kammeraterne og grupperne, der i virkeligheden får stor betydning. Så vi har altså flyttet, kunne man sige, fra den, hvad skal man sige, opgør med den autoritære verden over til kammeratskaber i stedet for. Og derfor har vi fået nogle nye typer problem ind, som handler ligesom om den afhængighed, man har af kammeratskaber, ikke? Og gangs og venner og kammerater og alle de der ting. Ikke? Så der sker også nogle ændringer, som ikke nødvendigvis er positive i den her sammenhæng. Det synes jeg også ligesom er en vigtig ting at have med inde i det. Ikke? Det er et brud med en autoritær verden, hvor hvad skal man sige, samfundet havde en masse roller og hvad det ellers var, som man opdrog folk til at opføre sig ordentligt indenfor. Mens man i dag ligesom har sat hvad skal man sige, børn og unges egne ønsker og egne prioriteter først, og så har et vældig problem med i en eller anden forstand, hvordan i verden får man nu egentlig til at påtage sig det der sociale ansvar, som er nødvendigt for, at man kan få ting til at fungere. Og 68'er-oprørets betydning for familielivet vender vi tilbage til i anden time af Aydin og Fædregruppen. I første omgang har vi nu nyhederne med Henriette Kirkegaard.